نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چودھویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، جو آیت نمبر 77 سے 83 تک ہے، سورۃ النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 77-83، سورۃ النحل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں معاملہ قیامت کا، إِلَّا مگر، كَلَمْحِ الْبَصَر، مانند جھپکنے نگاہ کا، او هو اقرب، یا وہ زیادہ قریب ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، على كل شيء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، اخرجكم، اس نے نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بنو. الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی طرف، الطیر، پرندوں کے، مسخرات، مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوئے ان کو، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآيَاتٍ، البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے، جَعَلَ لَكُمْ، بنائے تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، سکونت کی جگہ، وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، من جلود الانام، مویشیوں کی کھالوں میں سے، کیٹلز، بیوتن، گھر، تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو ان کو، يوم زعنكم، دن اپنے سفر کے، ويوم اقامتكم، اور اپنی اقامت کے دن، ومن اصوافها، اور ان کی اون میں سے، و اور او باریها، ان کی پشم میں سے، وول، و اشعاریها، اور ان کے بالوں سے، اساساً، سامان، ومتاعاً، اور فائدے کی چیزیں، الی حین، ایک مدت تک، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنائے، لکم، تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو، خلقا، اس نے پیدا کیے، ظلالاً، سائے، وجعل لكم، اور بنائے تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، اکنانا، چھپنے کی جگہ، وجعل لكم اور بنائے تمہارے لیے سرابیلا کرتے تقیکم بچاتے ہیں تم کو الحرہ گرمی سے وسرابیل اور کرتے تقیکم بچاتے ہیں تم کو بأسکم تمہاری جنگ سے کذالک اسی طرح یتم وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغ عَلَيْكَ آپ پر بلاغ المبین پہنچانا ہے صاف صاف یعرفونا وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی ثم ينكرونها پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا واکثرهم اور اکثر ان میں سے الکافرون کافر ہیں یعنی ناشکر بس یہاں رکیں گے